سورة المؤمنون درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ثم أرسلنا موسى بیا ولیګ مونږه موسی علیہ السلام لرا و اخاه هارون اور اور د هارون علیہ السلام لرا بآیاتنا زمونږ په دلایلو زمونږ په معجزو باندې و سلطان مبین او په دلیل ښکار باندې. سورۃ المؤمنون کې پړومبی باب تر د لسم نمبر یو لسم نمبر آیات پورې وو او بای کی صفات سبع د مومنانو او فلاح او کامیابی او بشارت بیانې ده. دویم باب د دولسم نمبر آیات نا تر د دویشتم نمبر آیات فورې او پای کی دلائل عقلیه شپږ بیانې دل او رد د شرک کو. بیا دریم باب د دویشتم نمبر آیات نوالی دریشتم نا تر د پنځوستم نمبر آیات فورې اوس بیانیږي او په دې کې دلائل نقلیه من الانبیاء د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام واقعات بطور دلیل نقلی ذکر کوي. نړومبی واقعات نوح علیه السلام ذکر کړه اغا او داغه قوم او بیا د قوم د نمنلو په وجه باندې د الله په حضور کې دعا غوښتېدل او د دعا قبلېدل او د نوح علیه السلام او د نوح علیه السلام باندې ایمان راوړونکو له په سفینه کې په کشته کې نجات ورکول او نمنونکي هغې په توپان کې غرقول. نو سبق او عبرت چې وګوره د وخت پیغمبر نه خلاف کړیو دا غي حال څه شو. مقصد دا چې پیغمبر اکستانه سو خلاف کوي نو غي اومبا نتیجه د تبایي دا غرنګي مونږ د پاره سبق شو چې نبی علی السلام مونږ ته راغلی دی قران کریم مونږ ته راغلی دی پکار دي چې مونږه دا هغه امتونو د سبقونو د نایبرت واخلو او دا هغه امتونو د تبایینا چې غي الله تبا کړی دا غي نایبرت والو او څوک چې الله په کوم وجه بچ کړی دا غي منګه هغه شان عمل وکړو چې دنیا اومه زمنګه سبب د خیری او اخرت اوم. نو ورپسې بیا د نور انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې کومونو ته ما د دینه پسوم انبیاء درولېګل خو د هغې انبیا سره اوم د خلکو وګورئ هغه برتاو او د هغې هغه سلوک وګورئ څوک مې بچ کړو چې د پیغمبرانو خبره منله او چا چې نه منله د هغې حالت وګورئ. او بیا دلیل اجمالی د ټولو انبیاو نه ذکر کو ثم ارسلنا رسولنا تترا بیا ولېږل مونږ پیغمبران پرله پسې یو بل پسې پیغمبران مې ولېږل او چې کله به پیغمبر ورته راغی نو د دروغو نسبت پہ ورته کاو وګورئ هغې مې داستان د زمانې او تاریخ د زمانې وګرځو کو نه ګرځو نن خلک یادی چې فلانې قوم قوم عاد وګوره الله څنګه تباه کړی دی قوم سمود وګوره الله څنګه تباه کړی دی وګوره د موسی علیه السلام په مقابله کې فرعونیان چې اوس ذکر کیږي ان شاء الله په دې آیاتونو کې. نو فرمای ثم ارسلنا موسی او اخاه هارون بیا ولېګل مونږ موسی علیه السلام او ورور د دوی چې هارون علیه السلام به آیاتنا زمونږ په دلایلو څنګه چې الله تبارک وتعالى ورته فرمایل اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى. هغه تا سره څه دلیل لري ورته یو خدل د الله تبارک وتعالى د طرف نه دلایل او کله چې هغه ونه منل او د هغې د مقابلې دپاره خلک پوا او خيار خلق راټول کو اغه او خيار او پوا خلکو داغه وخت کله ولیدو اغي کمزوري شو موسی علیہ السلام معجزه ورته پته ولګیده چې دا انساني طاقت نه دی، بشری طاقت نه دی، دا د چا د مخلوق طاقت نه دی، دا د خالق طاقت دی. هغه مقابلی له چې راوستي او سجده باندې وغورځېدل، داسې معجزې وې. خو چې د چا زړه او عقیده ګنده وه، وګورئ هغې سره د دې نه چې مقابلې له خلق راوستي و، هغه مقابلې له راوستونکي الله تبارک وتعالی ته سجده باندې غورځېږي او د موسی علیه السلام ملګرتیا کوي. او چې کومو خلکو زړه ګنده و، فرعون او د فرعون ملګري، حق ظاهر شو، حق ښکاره شو، او مقابلې له چې څوک راوستي و هغې ومنله. خو بې ایمانه چېرته مني؟ که ته هر څومره هغې ته دلایل وښایې، الله پاک وایي دلایلو مې رالېږلی و، وسلطان مبین، او په دلیل ښکاره سره. ولې دلیل ښکاره سره؟ پیغمبر د الله تبارک وتعالی د طرف نه منتخبي د فاره د څه د فاره د خپلو پیغاماتو. نو چې کله الله تبارک وتعالی ورته کومه خبره کوي، هغه هره خبره د پیغمبر دلیل. نن زمون قرآن الحمدلله، د الحمدلله نه والی تر د ور ناسه پورې یو حرف، یو ټکی، یو لفظ، یو آیات، یو صورت، هغه ټول چې کوم دی د دلایلو نه ډک دی. دغه رنګ خپل پیغمبر لای ورکړی دی، دغه رنګ موسی علیه السلام لای چې کوم خبرې ورکولې هغه دلیلو. موږ سره نن دلیل پروت دی د دې قرآن مقابله. الله تبارک وتعالی دنیا ته چیلنج ورکړی چې دې مقابله وکړي. سو په عربی جوړولو کې عربي خدا سي هغې جوړولی شوه، هغې خو عرب دان، ادیبان، شاعران، پوه د عربیو، ځکه ورته قرآن په دې ژبه کې راغلی دی. که هغې نن راپاسېدل خلکو پورې به خاندي چې دا دې څه عربي وایي. هغې داسې عربي دان و، په عربۍ کې هغې دومره مهارت حاصل کړی و، عربي هغې جوړولی شوه. خو قرآن چې څنګه په خپله مدعا باندې دلیل پیش کوي، داسې دلیل یې ورسره نه و. او هغې مثال ما تاسو ته څو ځله ویلی دی، ابراهیم علیه السلام نمرود ته وایي زما رب مړه کوونکی ژونده کول، وایي دا هم زه کولی شم. کما کلو ابراهیم علیه السلام ورته وایي څنګه مړه کول او ژوندي کول؟ یو مانی د پانسۍ ډر، بل مانی چې کوم دی د خلاصي، هغه خلاصي والا یې پانسۍ کو، هغه پانسۍ والا خلاص کوي. وګوره سړی مې مړ کما کلو. او ورته وایي خا الله پاک په نور باندې راتله کوي، د مشرق نظر ته د مغرب نه راوخی جوا په بوهت الذی کفر. داسې دلیل په خپله مدعا الله تبارک وتعالی دلایل پیش کوي چې دا کارونه زه کوم، دا کارونه دې څوک وکړي، دا قدرتونه زما دي. عربي خو هغې جوړولی شوه، چیلنج یې ولا ورکړی دی، په سورة البقره کې ولا ورکړی دی، په سورة هود کې ولا ورکړی دی، په سورة یونس کې 38 نمبر آیات کې ولا ورکړی دی، سونه بنی اسرائیل 88 نمبر آیات کې ولا ورکړی دی، چې ټوله دنیا یو ځای شي انس او جن، داسې قرآن راوړی ځای. الله تبارک وتعالی دلیل ورکړی او په خپل پیغمبر له دلیل ورکوي، په دلیل سره راځي. نن چې کم خلک د قرآن تابعدار دی د خدای پاک په حکم سره، چې هر څومره ځان تعلیم وایي خو چې د قرآن د تعلیماتو نه خلاف چلیږي، او ته ورته یو آیات امی سړی چې یو آیات ورته ووایم، یو آیات ورته ووایي او هغه سره د هغې په خلاف چلیږي، دلیل به سره شتې؟ غیر الله رامدد کوي، وایي رامدد کوئ که نه؟ او چې ته ورته د قرآن یو آیات ووایي چې د یو الله تبارک وتعالی عبادت پکای، بیا ستا خلاف هغه دلیل پیش کولی شي؟ غلی به ناست دي. نو د دې وجې نه دلیل ما ول ښکاره ورکړی و، کومه خبره چې به یې کوله د دلیل د لاندې، الى فرعون، فرعون ته وملئه او ملګرو د فرعون ته، فاستکبروا نو تکبر یې وکړو، ځان یې غټ وګڼو، وکانو قوما عالین او دې قوم ځان اوچت ګڼونکي. الله تبارک وتعالی ورته پیغمبر راولېږو، خو د هغه د تعلیماتو د هغه د دعوت نه ځان غټ وګڼو، ځکه په دنیا باندې ناز کو، د دنیا په بادشاهۍ، د دنیا په طاقت باندې، او د دنیا په پوچ، او د دنیا په ما لو دولت ماني فقالوا نويدي أنا أؤمنوا آیا منگا تصدیقو کو لبشرین دا پار دا دو بندگانو مثلنا چی زمون گوندی دی و قوم هما لنا عابدون او قوم دا دی منگ لرا غلامی کون کی دی قوم زما غلام دی او دی ما تو ایچه تب زما تابیداری که زبا دا تابیداری کن تکبر دا سی و سیز دی چه انسان کی اغرزی گی دی بیا نشی او نشی سرینا دا خی امید سوک نشی کولی نو ده دی وجه نه ایمان راونړو اغی تا نسبت کئی زمون گونی دو سری دی ده دی صفو کی اتفا منگ مانده ده غرنگی ده دی نمخ کیم تیر شو چه کم پیغمبران برالو وی تاسو ده بشر ده بنده چه استاز گونی بنده دی او ده رنگ استاز گونی خوراک کئی استاز گونی سکل کئی ده سی بنده تاسو منی دیو موی منگ ده سی بندیگانو منو فکدبوهما نو در غجنه کدی دوارو لرا فکانو من المهلکین نو شدوی ده هلاک شونن الله تبارک و تعالی فرمائی چی دیوی انؤمنو لبشرین مثلنا الله تبارک و تعالی ده چا دنیایی مال و دولت تا نگوری ولی ده ورکڑی چا دی دا خزانه پا دی دنیا کی دی چا دی او دا تچا پیدا کرستا مالک سوکتے زما مالک سوکتے اللہ پاک ما سوک سکی بلکہ دادا اللہ تبارک و تعالی فضل لے چھ پچا بانی وشی نو اگر کو دنیای اسباب ور سر کم ہوئی خو آخری انجام دی سی آخری انجام دی گٹی نو دا دی وجہ نا فکر زبوہما نو در اغجنے کدے دوارو لرا فکانو من المهلکین نو شدی دا حلاک شونا دا اللہ دا حلاکت نیزان بچ نکڑیشا صرف دا دنیا پا عمال او دولت مانده او پتاکت مانده پا دوکا کی پراتو خوچه کلا انجام راتو نو اگر چی موسیٰ علیہ السلام سر دا دنیا پا اسباب و ظاہری طور مانده آ پیغمبر و عرص طاقت خدای پاک ورکڑ و خود انسان پا نظر کی اغا طاقت دیتا نخ کاری دا دا نو دی صرف ظاہری طاقت مانی پا دوکا کی فراتو او گو را انجام سش چی اخیری کی اللہ تبارک و تعالی تباکڑو ولقد آتینا موسی الکتاب او تاکیق ورکڑو من موسی علیہ السلام تا کتاب لعلهم یهتدون خامخا چی دی لار عمومی موسی علیہ السلام لی کتاب ورکڑو دا پارا دا سو دا پارا دا دی چی ہدایت نو منگ دا پارا اس را کڑی دی دا ہدایت کتاب قرآن را کڑی دی خلکو دیتا شاکڑا او بازو پکی دا داوی اکڑی وی چی سوال لس علمونه نی کڑی نو قرآن تا با نکی نی دا دا دی دا پارا چی زمان بیمانه خلکو تخکاره نیشی چی دا پتی دا خلکو نا دا آغا خلک دا خبره کئی علان که قرآن خدا سی کتاب دی چی پا عربو که چال لکل باز خلکو لا او لستل نورت لو اغیتا چی سن قرآن بنازل شوال باغی قرآن اجدا کاؤ دا مکی حالتو گو رئی دا مدینه حالت او گوری چه پا نبی علیہ السلام مانی نازلی دا نو سنگ چه کتاب ہدایتو دا سی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم راو لے گا دا دے ہدایت کتاب دے وسو وجعلن ابن مریم او گرزولی و منگا زوی دا مریم و امہو او مور دا آیتا نخا و آوینا ہما او زیم ورکڑی و دیل را الی ربوت ان اغا طرف تا دے رایتا ذاتی قرارن ذات قرار و معین چې ولایک دارام او چینه الله تبارک وتعالی چې څنګه د دین مخ کې د موسی علی السلام او د هارون علی السلام خبره وکړه اوس دلته د عیسی علی السلام چې زوی د مریم علی السلام نه داغه خبره کوي چې هغه او داغه مور دا الله تبارک وتعالی په قدرتونو باندې عظیم نه ښه ګور ادم علی السلام یې د خاورې نه پیدا کړ هوا بی بی بغیر د مور نه د بنده نه پیدا شوه او دا رنگی وګورا الله تبارک وتعالی عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه د مور نه پیدا کو الله تبارک وتعالی عظیم نخی د الله تبارک وتعالی په قدرت مانه او دا رنگی الله سورۃ الانبیاء کې ومنګه اوس مخ کې تیر شو وجعلناها وابنها آیتا لل عالمین او گرزول منگا دی مریم علیہ السلام لرا او زوی دی لرا نخا دا قدرت زما دا د فاره د عالم چې خلک سوچ او فکر وکړي چې الله تبارک وتعالى چې وغواړي بغیر اسبابونو هم یو کار کولی شي، هغه قدرت کامل والا دی. او دا رنگ دی لمې هغه ځای ته چې کوم ځای کې د مریم بیبي د پاره الله تبارک وتعالى هغه ځای د قرار چې کجوري وي پکې او دا رنگ چینه روانه وا، الله پاک وې ځای د استوګ نیمه ولا ورکو چې پاره کې دا خپل د غجون او دغه وخت تیر کی. یا ایها الرسل اے پیغمبرانو، کلو خری من الطیبات د پاکیزونا و عملو صالحا او عمل کوینیک انی بما تعملون علیم، ز پاغه سمانی چ کوی تاسو پویما. دی زینوس سلورم باب شروع شو او دا تر د شپق او یایم نمبر آیات فوری دا باب بیانیږي. او پدې کې اول دلیل نقلی د جميع الانبیاء علی السلام نه، لکه دلته چې څنګه یا ایها الرسل جمع راوړې دا اے پیغمبرانو، نو دلیل نقلی د ټولو پیغمبرانو نه پدې آیات کې بیا زجر بیانېږي زورنا 35 نمبر آیات کې. اور پسې بیا اوصاب د مؤمنانو ذکر کیږي او بیا اوصاب د مشرکینو ذکر کیږي او دارنګي اثبات توحید پدی کی کئی آن فرمائی. نو دلتوی یا ایوہ الرسولو اے پیغمبرانو، کلو من الطیبات وعملو صالحا، خرید پاکی زونا عمل کوئی نیک. اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام و السلام لکا سنگ چی مخ کی بیان شو پی در فی برا لے گل غیب مسئلہ بیانولا پیغمبرانو، او س مسئلہ بیانولا ان اعبد الله دیو الله عبادت کوي، یا قوم اعبد الله اے قوم دیو الله عبادت کوي، ما لكم من اله غيره. نو چې څنګه مسله بیانولا نو فرمای خوراکي اومه حلالو حرام به نه خورل. نو څنګه چې مخکې رد شرک شو نو دلته دا مطلب چې حلال خوري او حرام مخوري. ګورئ نه چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام همیشه د پاره حلال خورل او مسله به بیانولا. نو زکا فرمایا ایها الرسل اے پیغمبرانو، کلو من الطیبات خرید پاکی زونا وعملو صالحا وملک وینیک انی بما تعملون علیم، زپا آغا سو چتا سو کوئی پوائیم. و ان هازی امتکم امتا واحدا، او یکینا دادی امت ستاسو امت یو. و انا ربکم فتقون، او زیم رب ستاسو او خاص زمان او یری گئی. سمطلب چه پیغمبرانو ستاسو دین چکم دے یا معشر الانبیاء، دینکم دین واحد و ملت واحدہ، ستاسو دین او ملت چکم دے دا یو دے او دارنگی ستاسو دعوت چکم دے اغا یو دے، اغا دعوت ستاسو سدے چی تاسو یو اللہ تا خلق را بلی او یو اللہ دا توحید دا پار خلقو تا دعوت ورکوی. نو ستاسو یو امت تولو پیغمبرانو دا کار دے او تر د قیامت پوره د نبی علی السلام د امت په هم دا کاری چې دی به هم دغه د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسلې ته خلق را بلی د قران په ذریعه سره. او الله پاک کوئی داستا سو ټول یو امت او یو دین دی او یو رب دی، دا غیر رب عبادت کوي. فتقتوا امرهم بینهم زبرا، نو تس نس کدی کار خپل را په خپل مینس کې ټوټه ټوټه. کل حزب بما لديهم فرحون، نو اریا وڈلا پاغه سمای چې دې سره خوشاله شو. الله تبارک وتعالى وی دین خمار علی گلو خو هغه دین یې کوم دی د خلکو تس نس کو سو کې چاله دا الله تبارک وتعالى یو اختیار ورکو، چاله دا الله تبارک وتعالى بل اختیار ورکو. سو کې د تبو ذمہ دار وګرځول، سو کې د زامن ورکول ذمہ دار وګرځول، سو کې د پریاد اورې دن کی چې کوم دی او سو چې کوم دی نو سسو اختیارات ورتا حوالہ کړو. الله تبارک وتعالى وی توحید چې تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یو دینو، هغه یو دین دی خلکو چې کوم دی ټوټه ټوټه کو. نن چې تورتا وای راشه هغه یو دین پاغي باندې یو کیګو، هغه باندې تا سره نه یو کیږي او تا ته وای یره دا تاسو سختی کوي، دا تاسو اختلاف پیدا کوي. نو اختلاف خو تا پیدا کړی چې غیر الله ته رحمت شوای، چ کوم سړی د توې چې راشه ما سره یو ځای شي یو الله بر امدد کو، دا خو اتفاق ته کنه نه اتفاقی مسله چې سو کوي وتوې دا تاسو وابیان یې پنچ پیریان یې دا تاسو چې کوم دی په امت کې توڑ پیدا کوي توڑ خو بیمانه تا پیدا کړی چې غیر الله را مدد کوي توڑ خو بیمانه تا پیدا کړی چې د نبی علیہ السلام طریقې د په خلکو باندې د بدعاتو په شکل کې جوړ کړی دي نو توڑ خو تا پیدا کړی دی قرآن خود یو خبره کوي الله پاک وایي چې کوم خلکو دغه توڑ پیدا کو هغه دین یې چې کوم دی تس نس کو او هر یوه ډله دعوه کوي کل حزب بما لديهم فارغون د قرآن وګورئ د قرآن تقریر ته د قرآن بیان ته وګورئ اره یوه ډله په خپل ځای باندې خوشحاله دی وایي دا موږ چې څه کوو دا د جنتیانو کار دی نو چې یو سړی د شرک دعوت ورکوي دا د جنتیانو کیدی شي چې یو سړی د الله تبارک وتعالی د قرآن نه خلاف یو کار کوي هغه د جنت او هغه چې کوم دی د کامیابۍ والا جوړی دی شي هر یو ځان ته کامیاب وایي کامیاب هغه دی چې قرآن او دارنګي دا نبی علیہ السلام په طریقو باندې عمل کوونکی او د قرآن تعلیماتو باندې او الله تبارک وتعالی بندگی کوونکی او الله سره غیر الله نه شریکی فزرهم فرید دی لرا فی غمرتهم په مستی دی کې حتی حین تر دی یو وخته پورې پرې دی په دې مستی کې چې بیوشه پراتی دی خو نصیحتونه نه منی او مستی چې کم دی او نشی چې کم دی دی غافل کړی دی پرې د پدې مستی کې دی لرا او الله پاک پر پای ایحسبون انما نمدهم به آیا ګمان کوي دی په هغه چې زیاته مونږ دی لرا به په دې سره مم مال و بنینا د مال نه او د بچونه یعنی مقصد دا چې دنیا کې خو الله تبارک وتعالى مال ورکي او بچی ورکي نو دی په دې باندې خپل خوش قسمتی غړي چې الله زمونږ نه ډیر رضا دی مونږ له ډیر سره کړی دی الله تبارک وتعالى وای آیا زله چې دی سره دا د مال او دارنګ د بچو او د دنیا د دې څه مطلب دی چې کنه دی د پیغمبر نه د کتاب نه د الله د دین نه خلاف کوي او دی دا سوچ او فکر دی چې کنه دا د دنیا سيزونه موږ لرا کړی شوی دی چې کنه الله زمنګ نه رضا دی نصارع لهم فی الخيرات نو تلوار کو موږ دی لرا پاغا نیکو کې بل لا یشعرون بلکې دی نه پوهیږي یعنی د دې دا مطلب دی چې الله تبارک وتعالى موږ له داسې زونه راکړي دي نو دا زموږ د فاره د خوش قسمتۍ یو خبره ده بلکې دی په ناپوهۍ کې پراته دي د دنیا مال او دولت دا د څو ورځو ژوند دی او دنیا اصل کې الله د کافرو د پاره جنت ګرځولې دی د مؤمن مسلمان د پاره دا ځای د کړاو او د تکلیف ګرځولې دی د مؤمن مسلمان د پاره د آخرت ژوند هغه د خوشحالۍ ګرځولې دی او د کافرو د پاره هغه ژوند د مصیبت او د تکلیف ګرځولې دی نو په دې دنیا کې به د دین د پاره تکلیف کوي د الله د دین حق به بیانای کته تاسو کار څومره تکلیف را رسي خو ته به د الله تبارک وتعالى د دین مسله او کار په دې باندې نه پرېږدي چې یاره د خلکو مان سره زړه بداوي راځي خلق چې کم دی زمانه خلاف کوي نه ته به الله تبارک وتعالى ته ګوري او د الله کتاب ته به ګوري ثم ارسلنا موسى بيوليك من موسى عليه السلام واخاه هارون او رور د دوچ هارون عليه السلام دي بیاات نازم په دلایل او سلطان مبين او په دلیل خاره سره الى فرعون نازم په معجزو سره او په دلیل خاره سره الى فرعون فرعون تا او ملئه او ملګرو د دي فرعون ته فاستكبروا ندي تکبروا وكانوا قوما عالين او دي قوم ځان اوچت کوونکی فقالوا نويدي ان اؤمنو لبشرین آیا منگا تصدیق کو ایمان راوڑو پا دوو بندگانو مثل نا چه زمان غندی دی و قومو هما لنا عابدون و قوم دا دی دوارو چه دی منگ لرا غلامی کون که دی فقد دبو هما نو در اغجنه که دی دوارو لرا فکانو من المهلکین نشدی دا حلاک شونا و لقد آتینا موسی الكتابا تاکی کور کرده من موسی علیہ السلام تا کتاب لعلهم یهتدون خام خاچ دی لارو مومی و جعلن ابن مریم او گرز و منگ زوید مریم علیہ السلام و امه و مرد دا آیتا نخا و آوینا هما او زیم ورک دی دوارو لرا الى ربوتین اغا تربت دی رایتا ذات قراری ومعین چه ولائی کد آرام و چینی یا ایوه الرسول ای پیغمبرانو کلو من الطیبات خرید پاکی زونا و عملو سوالها و ملک و اینیک انی بما تعملون علیم زپا آغا سمانی چه کوئی تاسو خب پو ایمان وإن هذه أمتكم أمة واحدة أو يكنان دادي أمت ستاسو أمت يو وأنا ربكم فاتقون وزيم رب ستاسو خاز زمان ويريغي فتقطعوا أمرهم نتس نسك دي كار خبل لرا بينهم بخبل منسك زبورن توتي توتي كل حزب بما لديهم فرحون آر يو دلا پا آغا سماني چه دي سر دي خوشا لدي فدرهم نفريق دي لرا في غمرتهم پا مستعد دي كي حتى حين در دي وقت پوري ايحسبون انما نمدهم آيا دي گمان كي پا آغا چه زياتو من دي لرا بي پا دي سر من مال و بنين دي مال ناو دي بچونا ونصارو لهم في الخيرات او پا تلوار سر ورکو من دي لرا او تلوار کو من دي لرا پا نيكو كي بل لا يشعرون پخوالی کے بل لا يشعرون بالکدی نفویگی یعنی زپی مہربانی کوم او دی الٹا د مہربانی نه چکم دین ناجائز ناجائز دغه اخلی پیدا اخلی.